हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 22वां भाग। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर अभी तक सक्रिय ज्वालामुखी होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, पर फिर 5 मार्च 1979 को वॉयेजर 1 ने बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा की और उसके उपग्रहों का अध्ययन किया। बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं जिनका आकार हमारे चंद्रमा या उससे कुछ बड़ा है। बृहस्पति के सबसे नज़दीक जो उपग्रह है उसका नाम आयो है। उसका आकार हमारे चंद्रमा के बराबर का है और उसकी बृहस्पति से दूरी भी चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी जितनी है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल उसके उपग्रहों पर ज्वारभाटा उत्पन्न करता है। इन ज्वारभाटों से उपग्रहों के आंतरिक पत्थर दबते और खींचते हैं और उससे वे गर्म होते हैं। आयो क्योंकि बृहस्पति के सबसे नज़दीक है इसलिए अन्य उपग्रहों की तुलना में वो ज़्यादा गर्म होता है। वॉयेजर 1 के बृहस्पति की परिक्रमा करने से पहले कुछ खगोल शास्त्रियों ने मत था कि बृहस्पति के ज्वारभाटे के कारण आयो का तापमान ज्वालामुखी पैदा करने जितना ऊंचा हो सकता है। और जब वॉयेजर 1 ने बृहस्पति की परिक्रमा लगाते समय आयो के चित्र लिए तो वहाँ वाकई में ज्वालामुखी दिखाई पड़े। आयो पर सक्रिय और फटते हुए 8 ज्वालामुखी दिखाई दिए। 4 महीने बाद वॉयेजर 2 नाम के एक अन्य रॉकेट जब वहाँ से गुजरा तो उस समय भी 6 ज्वालामुखी सक्रिय थे। आयो के सक्रिय ज्वालामुखियों में से निकलने वाले मलबे में ज़्यादातर राख और गंधक की वाष्प थी और गंधक की परतें के कारण आयो की पूरी सतह लाल, नारंगी और पीली दिखती थी और सल्फर डाइऑक्साइड के अंश होने की वजह से यह गैस उपग्रह के लिए एक विरल वायुमंडल का काम करती थी। इसलिए हम कम से कम 2 ऐसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानते हैं जहां ज्वालामुखी वाकई में फटते हैं, पृथ्वी और आयो। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों में हमारी विशेष रुचि है क्योंकि विज्ञान में अपार प्रगति के बावजूद आज भी ज्वालामुखियों में लोग मारे जाते हैं और जब ज्वालामुखी फटते हैं तो हम बेबसी के हालात में वहां से पलायन करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला नामक यह किताब समाप्त है।